หลวงพี่ท่านไปนั่งภาวนาพระเจดีย์กันนะอย่างนั้นกลางวันนี่กลางวันนะไปนั่งสมาธิในพระเจดีย์กันนะกลางวันท่านก็ไปทำภาวนากันอยู่กลางคืนนั่งภาวนาไม่นอนนะกลางวันนะไปนั่งกุฏิไปอยู่กุฏิมีแต่หลับทีนี้เขามาต่อที่องค์พระเจดีย์มันหลับไม่ได้หลับหลับคนอื่นเขาก็รู้นะหลับคนอื่นก็เห็นหลับมูก็เห็นนะอยู่ในคนนี้คนนี้คนอยู่ในกุฏิมันห่างกันหลับหลับใครก็ไม่เห็นเดี๋ยวทานอาหารแล้วสักครู่หนึ่งไปนั่งภาวนากับครูบาท่านหลายองค์อยู่นะไปต่อสู้กลางวันหลังจากต่อสู้กลางคืนนะกลางวันก็มีไปต่อสู้ต่อองค์ที่ไปต่อสู้ที่พระเจดีย์ต่อก็มีองค์ที่ไปต่อสู้ในกุฏิก็มีต่อสู้ในพระเจดีย์ก็ไปเดินจงกรมหลังจากฉันแล้วก็เดินจงกรมเดินจงกรมเหนื่อยแล้วก็นั่งสมาธิต่อหน้าต่อสู้ในพระเจดีย์ต่อสู้ในกุฏิถ้าพูดถึงไปเดินจงกรมก็ไม่นานดอกเพราะกลางคืนไม่ได้นอนง่วงแล้วก็ไปต่อสู้ในกุฏิที่นี่ก็หลับนู่นละถึงเวลานู่นละเวลาบ่ายโมงสองโมงเนี่ยยังเลิกต่อสู้พักการต่อสู้หมายความมานอนตื่น อยู่ด้วยกันมากอยู่ด้วยกันอย่างมีความภาคความเพียรเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดอยู่ด้วยคุณกันน้อยก็ต้องอยู่ด้วยความภาคความเพียรถ้าหากว่าไม่มีความภาคความเพียรใจมันไม่สงบให้อยู่ด้วยกันมากมีความภาคความเพียรใจมันก็สงบในเมื่อใจสงบแล้วความคิดความอ่านเป็นธรรมเป็นวินัยใจสงบแล้วความคิดจะคิดไปในทางไหนในซอกไหนมุมไหนล้นแล้วแต่เป็นธรรมเป็นวินัยใจไม่สงบนึกคิดไปทางไหนมันไปแต่มุมมืดไปแต่มุมมืดไปแต่มุมที่ยิ่งจะฉุดจะดึงเจ้าของเนี่ยไปหาเครื่องผูกเครื่องมัดใจสงบความคิดความอ่านภายในจิตในใจคิดไปทางไหนคิดไปทางไหนนี่คิดไปในทางที่เป็นไปในความสว่างสวัยเป็นไกลเป็นการในทางที่จะเป็นไปเพื่อการนำออกนำออกจากความมืดมํานำออกจากเครื่องผูกเครื่องมัดเรื่องของใจที่มีความสงบเป็นหลักมีความคิดไปในลักษณะนั้นใจที่ไม่สงบเขาก็มีความคิดของเขาคิดในทางที่จะเอาอันนั้นเอาอันนั้นเอาอันนั้นล้วนแล้วแต่เอามาเป็นเครื่องผูกเอาใจไปผูกกับสิ่งเหล่านั้นเอาใจไปผูกกับเรื่องนั้นๆผูกจนกระทั่งไม่ไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาทั้งที่วันหนึ่ง24ชั่วโมงปีหนึ่ง12เดือนก็อ้างว่าไม่มีเวลา เรื่องของความไม่สงบของใจคิดไปในทางไหนคิดไปในทางไหนเป็นการผูกการมัดเจ้าของทั้งนั้นจึงความสงบจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นด้วยการประกอบความภาคความเพียรให้ยิ่งใจของเราเคยชินในการที่จะเที่ยวไปนอนมันก็เที่ยวไปนั่งมันก็เที่ยวไปอยู่ในริยาบทใดๆบางทีหลับมันก็ยังเที่ยวไปในลักษณะฝันแม้แต่หลับมันก็ยังขโมยไปในลักษณะฝันหนึ่งจากว่าความเคยชินในการที่จะเที่ยวในการที่จะโคจร สมาธิจึงมีความจำเป็นเพราะสมาธิเท่านั้นจะเป็นธรรมที่ยับยั้งการไปการเที่ยวนี่การโคจรของจิตให้พักในการไปพักในการเที่ยวพักในการโคจรพักอยู่กับความสงบมีความสงบเป็นเครื่องอยู่ของใจใจที่ไม่มีความสงบมีอารมณ์ สิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจเป็นเครื่องอยู่ใจที่สงบก็มีความสงบของใจเป็นเครื่องอยู่ใจสงบก็มีเครื่องอยู่ไม่ใช่ใจสงบไม่มีเครื่องอยู่แต่เครื่องอยู่ความสงบของใจไม่ใช่อารมณ์ที่เป็นอนิจจารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์เป็นอารมณ์ที่ไม่ใช่อิทธารมณ์อนิจจารมณ์อารมณ์ที่ชอบใจก็ไม่มีอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็ไม่มีแต่มีอารมณ์คือความสงบมีอารมณ์คือจิตที่สงบจิตที่ไม่มีอารมณ์มารบกวนจิตที่ไม่ส่งไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั่นๆอันนี้ก็เป็นอารมณ์ของจิตเรียกว่าอารมณ์ความสงบเป็นอารมณ์ อยู่กับความสงบมีความสงบเป็นเครื่องอยู่อยู่เป็นสุขพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ก่อนแล้วความสงบมีความสุขความสงบนั่นแหละเป็นความสุขความไม่สงบหาความสุขไม่ได้เหมือนกับคนไม่มีบ้านไม่มีช่องอย่างนั้นไปอยู่ทั้งกลางวันไปอยู่ทั้งกลางคืนแสวงหาที่อยู่ที่อาศัยไปที่ไหนก็ไม่เจอไปที่ไหนก็ไม่เจอเพราะความไม่สงบของใจมันจะไปเจอเรือนใจจะไปเจอความสงบที่เป็นเหตุให้เกิดความสุขเป็นความสุขของใจหาไม่เจอจะเป็นเดินที่อยู่ของใจหาไม่เจอเจอแต่ความสับสนเจอแต่ความวุ่นวายเจอแต่เรื่องแต่ราวเจอแต่ภาระหน้าที่สิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจใจไม่สงบมันดิ้นมันแสวงหาไปทางนั้น ปากเขาว่าเขาได้รับประทานปากเขาว่าเขาได้รับประทานดูจริงๆปากไม่เห็นจะได้อะไรในการที่รับประทานอยู่ทุกวันทุกวันทุกวัน ฟันเขาก็ว่าเขาได้เคี้ยวอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันดูจริงๆแล้วฟันที่เขาเคี้ยวจนกระทั่งสึกนั่นเขาไม่เห็นเขาได้อะไรลิ้นเขาก็ว่าเขาได้สัมผัสรสดูจริงๆแล้วลิ้นเขาก็ไม่เห็นเขาได้อะไรสัมผัสมาตั้งแต่ไหนก็ไม่รู้ตั้งแต่อาหารสัมผัสปากลิ้นเขาสัมผัสอยู่ตลอดมาแต่ลิ้นไม่เห็นได้อะไรเขาว่าท้องท้องเขาว่าเขาได้อิ่มเขาได้อิ่มเขาได้อิ่มเขาได้สัมผัสอาหารสารพัดรสดูจริงๆแล้วท้องก็ไม่เห็นได้อะไรตาเขาว่าเขาได้สัมผัสรูปตาเขาได้สัมผัสรูปดูจริงๆแล้วตาเขาเป็นตาอย่างนี้ไม่เห็นว่าตาได้อะไรหูเขาว่าเขาได้สัมผัสเสียงหูเขาว่าเขาได้สัมผัสเสียงดูจริงๆแล้วหูเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นจะเสียงหนักเสียงเบาเสียงไพเราะเสียงไม่ไพเราะเขาสัมผัสมาดูจริงๆเสียหูไม่เห็นมีอะไรจมูกเขาว่าเขาได้สัมผัสกลิ่นไม่กลิ่นหอมกลิ่นไม่หอมกลิ่นอะไรดอกไม้อย่างชนิดนั้นน้ำอบประเทศนั้นดูจริงๆจมูกก็เป็นปันจมูกอยู่อย่างนี้ไม่เห็นว่ามันได้อะไรจากกลิ่นนั้นนั้นใจเขาว่าเขาได้สัมผัสอารมณ์อารมณ์อันนั้นน่าชอบใจอารมณ์อันนั้นชื่นใจอารมณ์นั้นมันดีจริงๆดูจริงๆแล้วใจไม่เห็นได้อะไรถ้าหากว่าใจได้สิ่งนั้นใจได้สิ่งนั้นในใจมันจะไปเก็บไว้ตรงไหนดูจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเจ้าอุปาทานมันว่ามันได้ทั้งนั้นเจ้ากิเลสมันว่ามันได้ทั้งนั้นได้บ้านงามๆได้บ้านงามๆได้บ้านงามๆบ้านก็เป็นบ้านอยู่อย่างนั้นร่างกายก็เป็นร่างกายอยู่อย่างนี้บ้านก็มีแต่เก่าไปร่างกายก็มีแต่แก่ไปได้สามีได้ภรรยาว่าได้สามีก็เป็นสามีภรรยาก็เป็นภรรยาต่างคนก็ต่างแก่ไปต่างคนก็ต่างมุ่งหน้าไปหาความตายวันได้เข้าของได้ทรัพย์สินเงินทองเงินทรัพย์สินเงินทองก็อยู่ก็ทรัพย์สินเงินทองนะกายก็เป็นอยู่อย่างนี้ไม่เห็นได้อะไรมาตาก็เท่าเดิมหูก็เท่าเดิมจมูกก็สองรูเหมือนเดิมแขนก็สองแขนขาก็สองขาไม่เห็นได้อะไรนี่การศึกการพิจารณาธรรมพิจารณาให้เข้าถึงความจริงนั่นเมื่อเข้าถึงความจริงแล้วความจริงที่เราเข้าถึงเราในนั่นแหละเรารู้รู้ว่าเราไม่ได้อะไรคนที่เกิดมาตายเกิดมาตายเกิดมาตายต่างคนก็ว่าเจ้าของได้เจ้าของได้เจ้าของได้อันนั้นเขาได้อย่างที่เขาคิดไหมเขาได้จริงอย่างที่เขาคิดไหมเราก็ว่าเราได้เราก็ว่าเราได้เราก็ว่าเราได้พิจารณาให้มันดีพิจารณาดีแล้วนี่เราไม่ได้อะไรสักอย่างพระพุทธเจ้าเ จึงเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์แก่โลกอย่างยิ่งไม่มีใครที่จะมาเปิดเผยความจริงเหล่านี้มีแต่ที่จะปกปิดให้หนาให้มืดมนอนธการไปหน้าเท่านั้นเรานี่จึงว่าเป็นผู้ที่โชคดีมีโอกาสได้ยินได้ฟังมีโอกาสที่ได้สดับสัจธรรมอันประเสริฐที่ออกจากจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเรามีโอกาสได้สัมผัสมีโอกาสได้ยินได้ฟังการได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นลาภอย่างยิ่งเราพากันได้ยินได้ฟังแล้วให้ใจได้ยินอย่าได้ยินแต่หูได้ยินแต่หูหูจริงๆแล้วมันได้ยินดูจริงๆไม่เห็นว่ามันได้อะไรให้ใจมันสัมผัสใจมันรู้ใจมันเห็นใจมันชัดใจมันแจ่มแจ้งในเมื่อมันใจมันได้ยินแล้วมันหักรู้เดี๋ยวนี้ถูกกิเลสมันกรอกทั้งหูกรอกทั้งจมูกกรอกทั้งปากกรอกมีใจมันก็ยังกรอกเข้าไปเอาแต่ของปลอมกรอกเข้าไปแล้วก็ไปหมกมุ่นพอใจยินดียินร้ายอยู่กับของปลอมปลอมเหล่านั้นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ตื่นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่ประกาศว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแต่ยังหลับด้วยอำนาจของกิเลสเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งดูหน้าดูหลังดูหน้าดูหลังดูพิจารณาไปทุกซอกทุกมุมอะไรเป็นไปเพื่อการขัดเกลากำจัดความไม่รู้กำจัดความหลงของเราอันนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยนำมาศึกษานำมาพิจารณาให้ยิ่งอะไรที่จะเป็นการกำจัดความลุ่มหลงความหลงความไม่รู้ของเราได้พากันเอามาพิจารณาเอามาบำเพ็ญเอามาเป็นหลักการดำเนินกันเป็นหลักของผู้ปฏิบัติมุ่งเพื่อที่จะพ้นจากความมืดมุ่งพ้นจากความลุ่มหลงมัวเมาพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหาโลกนี้มืดมากพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นำแสงสว่างมาส่องสว่างกระจ่างแจ้งให้เรามีส่วนได้รับเอาแสงสว่างนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นรู้แจ้งโลกแบ่งส่วนใดส่วนหนึ่งเอามาส่องดูจิตดูใจของเราให้มันสว่างสวยสว่างกระจ่างแจ้งใจสว่างไปอยู่ตรงไหนก็สว่างไปใจสว่างไปอยู่ตรงไหนก็สว่างแต่ใจมันมืดจะไปไว้ตรงไหนมันก็มืดมืดมันจะเห็นอะไรเอาความสว่างไปไว้ตรงมืดถึงจะมืดแค่ไหนเพียงไรก็ช่างตรงมืดตรงนั้นก็สว่างขึ้นมากเดี๋ยวนี้โลกมันมืดถ้าหากว่าใจของเรามันมืดนี่จะเอาใจของเราไปดูความมืดเอาใจของเราที่มืดไปส่องดูให้มันเห็นมีอะไรในความมืดนั่นส่องยังไงก็ไม่เห็นจึงว่าสัจธรรมเนี่ยเป็นธรรมเครื่องกำจัดความมืดรู้ความจริงรู้ความจริงรู้ความจริงความไม่รู้ตัวมืดหายไปรู้ขึ้นมาขนาดใดขนาดใดความไม่รู้ก็หมดทันทีหมดทันทีนี่สว่างขึ้นมาขณะใดความเศร้าไม่ความมืดก็หมดไปในขณะนั้นจึงว่าต้องตื่นตัวในการที่จะ ศึกษาทุกซอกทุกมุมใช้คำพูดว่าอย่างนั้นใจของเราจะมุ่งศึกษาทุกซอกทุกมุมมุ่งค้นคิดพิจารณาทุกซอกทุกมุมเป็นไปเพื่อการกำจัดเครื่องผูกเครื่องมัดรัดรึงกำจัดสิ่งที่ทำให้ใจของเราเกิดความยินดียินร้ายนี่ใจต้องมีความสงบเป็นหลักในหัวใจมีความสงบเป็นหลักแล้วมันติดตรงไหนมันติดตรงไหนตรงไหนผูกตรงไหนมัดอะไรผูกอะไรมัดนี่มันแล่นไปหาจุดนั้นแล่นไปหาจุดนั้นพิจารณาชัดจุดที่มันผูกมันมัดมันทำมันหมดมันสิ้นนี่มันรักมันชังตรงไหนในมันรู้แจ้งในจุดนั้นแล้วตัวรักตัวชังมันหายไปมันหมดไปไม่รู้จะไปรักอะไรชังอะไรเพราะมันไม่มีอาจไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนให้รักไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนให้ชังอะไรเป็นตัวเป็นตนคนหรือเป็นตัวเป็นตนหาตัวหาตนในคนลองดูนี่มันมีแต่ของปฏิกูลมันมีแต่ของสกปรกกองสงของปฏิกูลของสกปรกมาจากไหนนี่อยู่ของปฏิคูณอยู่ในตลาดเนี่ยอยู่ในตลาดก็ไปหาซื้อเอามาไปหาไปซื้อเอามาอยู่กลางบ้านก็ไปหาบิณฑบาตเอามาไปหาขอเอามาล้นแต่ของปฏิคูณเท่านั้นทำไมจึงว่าอาหารเป็นของปฏิคูณน่ะเอามากองไว้กองมาไว้ไม่กินใส่ปากใส่ท้องลองดูลดสัก3วัน7วันลองดูนี่ไม่ต้อง3วัน7วันน่ะก็อาหารที่เรากินกับกินกันวันนี้ไม่กินจะกองลองดูมันอร่อยไหมมันอร่อยไหมแล้วก็บอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเท่านั้นหยิบเอาไปรีบเอาไปมันเหม็นกุฏิไว้ในวัดก็ต้องรีบเอาไปเทรีบประเภทเอาไปบาดไปล้างเพราะมันเหม็นเรากินเข้าไปในท้องมันไม่เหม็นเหรอนั่นกินเข้าไปในท้องอาหารอยู่ข้างนอกมันก็ยังเหม็นเข้าไปข้างในมันจะขนาดไหนร่างกายของเราทุกชิ้นทุกส่วนทุกชิ้นทุกส่วนนี่มาจากไหนก็มาจากอาหารที่เป็นปฏิกูลนะนี่ล่ะร่างกายจึงเป็นของปฏิกูลจะไปยินดีของปฏิกูลมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องจะไปยินร้ายในของปฏิกูลก็ไม่ถูกต้องจะไปยินร้ายเขาทำใหม่ก็ของเขาเป็นอย่างนั้นความจริงเรารู้แล้วโดยอาศัยสมาธิไปเป็นหลักการหยิบแต่ละอย่างแต่ละอย่างอันนั้นเอามาพิจารณารู้แล้วชัดลงไปแล้วนี่ใจปล่อยวางใจปล่อยวางเพราะมันไม่มีอะไรจะไปยึดหาตัวอะไรเป็นตัวเป็นตนไม่ได้พิจารณาอาหารกันให้มากพิจารณาอาหารกันให้มากเห็นอาหารเป็นของปฏิกูลร่างกายของเราร่างกายของท่านเป็นปฏิกูลทั้งหมดเพราะร่างกายของใครก็มาจากอาหารที่เป็นของปฏิกูลนั่นทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พิจารณาอาหารจึงว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าทุกบาททุกคาถาทุกประโยคเป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสทั้งนั้นเป็นธรรมที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงทั้งนั้นจึงว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเป็นอัตเป็นธรรมไม่เป็นอัตเป็นธรรมไม่มีแล้วอันนั้นเป็นสัตว์เป็นความสัตว์ความจริงเป็นสัตว์ความจริงผู้ใดสนับเอามาพิจารณาล้วนแล้วแต่ที่จะได้ประโยชน์ เวลาก่อนเวลาไปบิณฑบาตก็พิจารณาเพราะอาหารที่เราบิณฑบาตมาฉันบิณฑบาตมาฉันเราไปบิณฑบาตมาฉันวันนี้ก็เหมือนกับอาหารบิณฑบาตที่เอาไว้ในอธิฉันวันก่อนๆ นั้นไม่ได้แตกต่างอะไรกันก็พิจารณาไปขากลับมาก็พิจารณาไม่ต้องรีบร้อนแต่ให้อย่าให้อืดอาเฉยชาจนเกินไปไอ้คำว่าคะนองหูคะนองตาคะนองในจิตในใจอย่าให้มีอย่าให้มันมีมันไม่ใช่เรื่องของพระไปบิณฑบาตมันเรื่องของลิงข้างเขาไปหาอยู่หากินกันเรื่องปล่อยจิตปล่อยใจให้คะนองเขามาสำรวมก็เอาใจของเราอยู่กับกองปฏิกูลคำว่าสำรวมก็เอาของปฏิกูลมัดจิตมัดใจของเราไว้สำรวมชั่วแอกของปฏิกูลกับร่างกายของเราเนี่ยล่ะชั่วแอกกันกว้างยาวกว้างไอ้กว้างศอกยาววาหนาคืบหน่วงนั้นสำรวมลงในนี้สำรวมโนยมอยู่ในกองปฏิกูลกองนี้เวลาฉันก็คืนเข้าไปกับคืนของปฏิกูลคืนเข้าไปกับคืนของปฏิกูลคืนเข้าไปกับคืนของปฏิกูลทำไมเราจึงว่าคืนของปฏิกูลกินเข้าไปแล้วมือต้องล้างหรือเปล่าภาชนะที่ใส่ต้องล้างหรือเปล่านั่นแล้วจะว่าเป็นของสะอาดได้ยังไงแต่หากเป็นของสะอาดกินแล้วจะไปล้างทำไมล้างปากกินแล้วจะไปล้างทำไมล้างมือเปื่อนตรงนั้นเปื่อนตรงนี้เปื่อนผ่าผ่อนท่อนสบายนี่ต้องล้างทันทีใหม่นะครับไม่ล้างทันทีเปื่อนมากก็ต้องเอาไปซักนี่หรือเป็นของที่สะอาดสะอ้านพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นของปฏิกูลมันผิดตรงไหนนี่ทำไมจึงพากันตะเกียกตะกายยินดีกันนักหนาในกองของปฏิกูลก้อนปฏิกูลก้อนนี้ของปฏิกูลก้อนปฏิกูลก้อนนี้ก็คือก้อนคนก้อนเราก้อนเขานี่ก้อนคนก้อนเราก้อนเขานี่แหละก้อนปฏิกูลนางมาคันธียางามมากพ่อของนางมาคันธียานั่นนะมองหาใครนี่จะมาเป็นลูกเขยนี่ไม่เหมาะสมเลยแสวงหาแต่คนที่จะมาแสวงหาลูกเขยที่มีความเหมาะสมกับลูกสาวของเจ้าของพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาแล้วมาพ่อของมารคันธียานี่มีอุปนิสัยที่จะได้สำเร็จมรรคผลก็ไปโปรดไปยังไงพระพุทธเจ้าไม่มีใครรู้หรอกไปปรากฏในที่มาคันธียาที่จะแสวงหาลูกเขยนั่นโอ้เห็นพอเห็นภาพคนนี้เราเหมาะสมแล้วงั้นนะเหมาะสมแล้ว นี่ในที่สุดก็ไปตามลูกสาวมาแหละพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่ายังไงล่ะแม้แต่จะเอาเท้าไปแตะก็ยังรู้สึกว่าสกปรกกันนะมันปฏิกูลถึงขนาดนั้นกองมูดกองคูดนางมาคันธียาละโกรธมากทีเดียวพยาบาท แต่ส่วนไม้ทนตัวพ่อนั่นรู้ชัดทันทีทีเดียวเห็นชัดทีเดียวเป็นของปฏิกูลจริงๆได้สำเร็จมรรคผลความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนไม่มีกองปฏิกูลจะเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์ได้ยังไงได้สำเร็จมรรคผลทันทีนั่นพระพุทธเจ้าไปโปรดมุ่งเพื่อโปรดผู้พ่อนั้นแล้วผู้พ่อนี้จะโปรดโดยลักษณะไหนได้โดยธรรมเทศนาอันไหนพระพุทธเจ้าก็เทศนาโปรดหรือก็เทศไปตามที่เหมาะสมใกล้ไม่พ่อไม่มาคันธียาพานนั้นถูกจริตนิสัยได้สำเร็จมรรคผลทันทีนี่แล้วทีนี้ทำที่พระพุทธเจ้าเทศแล้วทีนี้มาคันธียาพราหมณ์ได้สำเร็จมรรคผลเทศอะไรตัดก็เทศใน ให้เห็นของปฏิกูลเทศให้เห็นกองปฏิกูลนี่ในเมื่อเห็นแล้วของปฏิกูลกองปฏิกูลก็กองคนกองใครกองสัตว์กองเรากองเขานี่ในเมื่อเห็นคนในเป็นกองปฏิกูลเราเป็นกองปฏิกูลเขาเป็นกองปฏิเขาก็เป็นปฏิกูลแล้วใจมันจะเกิดความยินดียินร้ายเห็นว่ากองปฏิกูลเป็นคนเป็นสัตว์ได้ยังไงจึงว่ามีแต่ธรรมคำสอนพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะกำจัดไอ้ตัวที่ตัวกิเลสตัณหาอันอื่นไม่มีจึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลหาได้ยากเป็นบุคคลที่ไม่มีใครเสมอเราเกิดมามีโอกาสมีเป็นผู้ที่มีโชคดีที่ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้ายังปรากฏอยู่ในโลกยังสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้ายังปรากฏอยู่ไม่บกพร่องนี่องค์พระพุทธเจ้ายังอยู่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วธรรมเทศนาที่เราตรัสไว้ชอบนั่นแทนองค์เราตถาคตพระพุทธเจ้าอยู่อย่างไรนี่พระพุทธเจ้าอยู่ธรรมเทศนาของจริงเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเทศนาธรรมตายของจริงนั้นในเมื่อพระพุทธเจ้าลงไปแล้วของจริงยังมาอยู่ตราบใดธรรมเทศนาองค์พระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่ตราบนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ก็เอาของจริงมาเทศพระพุทธเจ้านิพพานแล้วของจริงก็ยังมีอยู่ของปฏิกูลหนีไปไหนเสียไปไหนความเกิดความแก่ความตายยังมีไหมยังสมบูรณ์บริบูรณ์นี่องค์พระพุทธเจ้ายังอยู่ธรรมเหล่านี้พระพุทธเจ้าเทศนาไว้เดี๋ยวนี้ธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศนาไว้ยังอยู่นั่นไม่ได้บกพร่องจึงศาสนธรรมของพระพุทธเจ้ายังสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องมีแต่เราเท่านั้นมันบกมันพร่องกิเลสมันดึงไปในเรื่องนั่นดึงไปในเรื่องโน้นดึงไปเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดมันดึงนี่ที่ไม่ทำมันจะต้องพยายามดึงอยู่ตลอดเวลามันพยายามที่จะจูงอยู่ตลอดเนื้อตลอดเวลามันพยายามจูงไปจูงไปดึงไปเอาไปมัดไว้สิ่งนั้นมัดไปสิ่งนั้นมัดไปสิ่งโน้นมันไม่ยอมปล่อยให้เป็นอิสระถ้าหากว่าปล่อยเป็นอิสระแล้วมันจะเป็นอันตรายแก่มันเป็นอันตรายกับกิเลสนะเพราะธรรมเทศนานี่ของจริงถ้ารู้เห็นแล้วตัวกิเลสมันตายจริงๆอ่ะมันจึงมีวิธีการทุกรูปแบบที่จะไม่ให้เรานี่มีโอกาสศึกษาสัจธรรมมันพยายามทุกรูปแบบทุกขณะที่จะปิดบังสัจธรรมของจริงไม่ให้เรารู้เห็นยิ่งให้พากันตื่นตัวอย่าพากันกิเลสมันสะกิดน้อยเดียวก็แล่นตามมันสะกิดน้อยเดียวก็แล่นตามมันบางทีแล่นแซงหน้ามันซ้ำมันไม่ดิดมันไม่เข้าท่าจึงให้พิจารณาอาหารกันให้มากๆภาวนาเป็นมาได้กินถ้ากินไม่เป็นภาวนาก็ไม่เป็นคำว่าโภชเนมัตตัญญูตารู้จักประมาณรู้จักประมาณถ้าพิจารณาอาหารให้เป็นของปฏิกูลนะรู้จักประมาณเองเพราะบริโภคพอดีกับความต้องการของธาตุขันธ์ไม่ใช่บริโภคให้เพื่อความอยากบริโภคให้เต็มความอยากมันเป็นอย่างนั้นอะไรกันออกอ่ะธรรมเทศนาน่ะของเขาเกิดมาแก่เกิดมาเจ็บไข้ได้พยาธิเอายากอกเข้าไปยากอกเข้าไปนั่นเข้ายามันก็ไปทำให้เป็นโรคซ้ำกินเข้าไปมากอ่ะเดี๋ยวก็เป็นโรคกระเพาะอาหารน่ะไอเราก็ไอนั่นนะมาพิจารณาไอก็เป็นสัจธรรมเป็นของจริง ของจริงอันนี้เขามีอยู่ประจำกับสิ่งที่เกิดของจริงคือโรคภัยไข้เจ็บเขามีอยู่กับสิ่งที่เกิดทั้งนั้นช่างเขาอย่าเป็นทุกข์เพราะโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นคิดว่าเป็นธรรมเสียปฏิสันถานยิ้มยิ้มแย้มยินต้อนรับในเมื่อเราปฏิสันถานยินดีในการที่ในสัจธรรมแล้วเราก็จะได้ความรู้นี่ในโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในความรู้นี่ไม่หมายความว่ามีหลงจะป่วยจะไข้จะแตกจะพังเรื่องเล็กเรื่องเล็กเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดาธรรมดานี่อะไรเนี่ยคนถ้าหมูหมาเป็ดไก่โตมันเกิดขึ้นมามันก็ยังตายต้นหญ้าต้นไม้ต้นเล็กต้นไม้นี่ใหญ่ๆเกิดมาตายทั้งนั้นนี่ก็เหมือนกันอย่าเอาความแก่อย่าเอาความเจ็บไข้ใดพยาธิเอามาทำให้ใจเป็นทุกข์ระหว่างที่ยังไม่เจ็บไข้ใดพยาธิเหมือนกับรถรางยังอยู่ในสภาพที่ใหม่รีบใช้ให้เป็นประโยชน์รีบใช้ให้เป็นประโยชน์อย่าให้กิเลสมันดึงเอาไปใช้อย่าให้กิเลสมันจูงเอาไปใช้มันขโมยเอาไปใช้มันขโมยเอาไปใช้แล้วมันไม่ได้บอกว่าข้าพเจ้าเป็นกิเลสขโมยเอาไปใช้มันไม่ได้พูดนะมันบอกว่าเราเอาไปใช้บอกว่าเราเอาไปใช้บอกว่าเราเอาไปใช้ทั้งนั้นมีแต่เราเอาไปใช้ผลได้อย่างนั้นผลได้อย่างนี้เราได้เวลาตายขึ้นมามันไม่ได้สุนนะมันไม่ได้สนเวลาเจ็บไข้ได้พยาธิสิ่งที่ได้มาไม่ได้สุยไม่มีไม่ได้ช่วยแม้แต่น้อยแก่ขึ้นมามันก็ไม่ได้ช่วยแล้วมันก็ไม่ช่วยไม่ให้แก่มันไม่ได้ช่วยให้ไม่เจ็บเวลาแก่มันก็ไม่ช่วยเวลาเจ็บมันก็ไม่ช่วยเวลาตายมันก็ไม่ช่วยธรรมะที่เราประพฤติปฏิบัติผลของการประพฤติปฏิบัติปรากฏขึ้นช่วยเราตลอดเวลาความแก่เกิดขึ้นความแก่นี่ทำอาชีพเป็นผลของปฏิบัติแม้ผลของการปฏิบัติของเรานั่นก็ช่วยเราความเจ็บไข้ใดพยาธิผลของการปฏิบัติธรรมก็ช่วยเราแม้แต่เราจะตายจริงๆเล่าตายผลของการปฏิบัติธรรมก็ช่วยเราไอ้สิ่งที่เกลียดมันพาไปสินั่นน่ะไหวเราได้สิ่งนั้นน่ะมันโกหกทั้งนั้นมันโกหกกับเราเนี่ยโกหกเรามีพุทโธเป็นเครื่องอยู่กับพุทโธมีพุทโธเป็นเครื่องอยู่พุทโธตื่นอยู่เสมอพุทโธตื่นอยู่เสมออะไรจะเกิดอะไรจะเกิดขึ้นพุทโธตื่นอยู่เสมอเบิกบานอยู่เสมออยู่เหนือสิ่งที่เกิดขึ้นในเมื่อเหนือแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นมันจะมาทับได้ยังไงจากบริโภคครบฉันแล้วให้ได้เดินจงกรมหลังจากบริโภคแล้วครบฉันแล้วให้ได้เดินจงกรม อาหารทุกชิ้นอาหารทุกส่วนอาหารทุกอย่างที่บริโภคเข้าไปเอามาพิจารณาส่องไปดูในท้องส่องไปดูในท้องนั่นนะใจของเราสว่างนะอาหารที่บริโภคเข้าไปอาหารที่กินเข้าไปนั่นมันส่องเข้าไปในท้องมันเห็นเราไม่ต้องมีใครบอกหรอกว่าเป็นปฏิกูลไม่ต้องมีใครบอกพระพุทธเจ้าไม่บอกเราก็รู้เองว่าเป็นของปฏิกูลเดี๋ยวนี้มันไม่เอาใจส่องดูสักทีนี่ในเมื่อตาไม่ดูแล้วมันจะไปเห็นอะไรนั่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ดูเดี๋ยวนี้ส่วนมากพระพุทธเจ้าสอนให้ทำสอนให้ทำไม่ใครจะสนใจกันที่สังขารโยให้พิจารณาเสมอพวกเครื่องนุ่งเครื่องห่มนี่ให้มาพิจารณาเสมอแล้วการที่จะนุ่งเพื่อสวยพวงเพื่องามไม่มีการที่จะผีถีพีถันเลือกอันนั่นเลือกอันนี้ผ้าเนื้อหยาบเนื้อละเอียดไม่สนปกเองปกเองในหุ้งนุ่งห่มปกปิดร่างกายได้เป็นอันวดีทั้งนั้นจะหากว่าไม่พิจารณาแล้วไม่ได้นะกิเลสมันในจูงไปในทางที่ไม่เป็นท่าเห็นผ้าดีอยากได้ผ้างามงามอยากได้ผ้าที่มีราคาเครื่องใช้ไม่สอยก็ต้องเป็นของดอนนี่เครื่องใช้ไม่สอยก็ต้องเป็นของต่างประเทศเนี่ยมันบ้าทั้งนั้นกิเลสถ้าหากเราไปเชื่อมันเราก็เป็นบาปไปด้วยที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันท่านในพิจารณาอยู่ยาคีนาถังคีลานาเภสัชจำพวกเภสัชเครื่องดื่มตอนบ่ายก็ให้พิจารณาเพียงแต่ให้เป็นยาเพียงแต่เป็นยาเพียงแต่ให้เป็นยาอย่ามีอย่าเอาไปยาท้องยาไส้ของกิเลสมันไม่รู้จักประมาณยาท้องยาไส้ของกิเลสมันยาไม่เต็มสักทีพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้แล้วแม่น้ำมหาแม่น้ำยังเต็มเป็นยังล้นฝั่งได้กิเลสนี่เต็มไม่เป็นป้อนเขาเท่าไรป้อนเท่าไรป้อนเท่าไรนี่มันขยายได้ท้องของกิเลสมันขยายเหมือนก็ลูกโป่งกี่ปอนกี่ปอนมันก็ยังขยายออกไปดูมันแฟบๆล่ะใส่เข้าไปสัก2ปอน3ปอนน่ะใส่ไปสัก4ปอน5ปอนน่ะเพิ่มไปสัก4ปอน5 20ปอนมันก็ยังขยายออกไปอีกเดี๋ยวกิเลสมันขยายตัวได้มันเต็มไม่เป็นดูแม่มันเต็มเป็นมั้ยเราให้มันมาพอแรงแล้วมันให้เราให้มันมาพอแรงแล้วมันเต็มเป็นมั้ยพูดถึงให้มามากพบมากชาตินู่นน่ะอย่าว่าให้มันจะเกิดมันเต็มไม่เป็นหรอกที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่ากิเลสเต็มไม่เป็นนี่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นว่ามันเต็มไม่เป็นจริงๆป้อนให้มันขนาดไหนป้อนให้มันขนาดไหนมันก็ไม่เต็มนี่เป็นทุกข์เพราะการป้อนใส่ปากใส่ท้องของกิเลสกันมันไม่เต็มเป็นนี่เกิดเป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์อย่างนี้ล่ะเป็นทุกข์เพราะผาป้อนปากใส่ปากใส่ใส่ปากใส่ท้องของกิเลสมีสัจธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาสอนให้ทำพิจารณาให้รู้เห็นอันนั้นอิ่มทั้งนั้นรู้แล้วอิ่มรู้แล้วอิ่มรู้แล้วอิ่มไม่หิวในสิ่งนั้นไม่หิวอีกต่อไปรู้แล้วอิ่มเรียกว่าสัจธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาล้วนแล้วแต่ที่จะทำให้ใจอิ่มทั้งนั้นตาบางทีมันอยากดูดูที่ตามันได้อะไรมันได้อะไรมาใส่ตาไม่มี มีอะไรใส่เม็ดตะกี้ผงน้อยเดียวเท่านั้นน่ะมันก็ไม่ได้นะเกิดระคายเกิดความไม่สมระคายเคืองในตามันดูมันไม่ได้อะไรสักอย่างมันดูมาแต่ไหนแต่ไรไม่เห็นมันได้อะไรสักอย่างนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้สำรวมให้ดีอย่าไปสนใจดูอย่างมีเหตุมีผลหูก็เหมือนกันมันมีอะไรได้อะไรดอกกินใส่ปากใส่ท้องมันก็ยังไม่ได้แต่ละแห่งก็ต้องทำเตาเผาขยะแต่ละแห่งก็ต้องทำที่ฝังขยะเป็นทรัพย์สินทั้งนั้นอาหารก็เป็นทรัพย์สินอาหารก็เป็นทรัพย์สินกินข้าวปลาข้าวท้องอันนั้นก็ต้องทำในทำที่ขับถ่ายนี่มันไม่ได้เรื่องอะไรยุ่งกันแทบตายยุ่งกันแทบล้มแทบตายมายุ่งกับของทิ้งยุ่งกันแทบล้มแทบตายมายุ่งก็ของทิ้งใครก็เคยไปทิ้งใครก็เคยไปเผาศพด้วยกันใครก็เคยไปเผาศพนั่นน่ะยุ่งก็ของทิ้งยุ่งก็ปากยุ่งก็ท้องยุ่งก็ปากยุ่งก็ท้องยุ่งก็ปากยุ่งก็ท้องยังยุ่งก็อะไรต่อมีอะไรอีกเครื่องนุ่งเครื่องห่มเครื่องประดับอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนยุ่งจนตายตายแล้วกิเลสมันไม่ได้ว่าอะไรมันไม่โซนปล่อยให้เน่าไปเลยมันไม่ได้เอาไปใช้อีกแล้วตายแล้วกิเลสมันไม่สนมันปล่อยให้เน่าไปเลยมันไม่ได้สนมันไม่ได้เอาไปใช้มามามานี่มามามามาเนี่ยไปทำอันนั้นมันไม่สนนะมันทิ้งจริงเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่คนมองข้ามกิเลสมันก็ให้มันบอกให้กระโดดข้ามไปหมดอากาศดีมากคืนนี้เย็นสบายลมพัดมาพอดีสบายสปายะเสนาสนะสปายะธรรมะสปายะเสนาสปายะเรานั่งอยู่ที่นี่สปายะมากธรรมะสปายะธรรมที่นั่งอยู่นี่แหละเป็นที่สบายเป็นที่สปายะเป็นที่สบายไม่ต้องไปหาธรรมที่ไหนน้ำเหงื่อก็เป็นธรรมน้ำลายก็เป็นธรรมน้ำมูกก็เป็นธรรมนี่น้ำเหลืองก็เป็นธรรมน้ำดีน้ำเสลเป็นธรรมทั้งนั้นน้ำมูดน้ำคูดน้ำอุจจาระปัสสาวะเป็นธรรมทั้งนั้นนี่นะอันนี้ก็สปายะน้ำลายก็เป็นธรรมคือปฏิกูลบางคนชอบนอนน้ำลายไหลปอกหมอนนะโอ้ย ไม่เห็นว่าฟอกหมอนของใครสะอาดเพราะน้ำลายมันไหลไปไม่เห็นว่าฟอกหมอนของใครสะอาดเพราะน้ำลายมันไหลใส่นี่แหละธรรมะสปายะไม่ต้องไปหาที่ไหนของปฏิกูลที่มีอยู่ภายในอันนี้ก็สปายะของปฏิกูลที่มีอยู่ข้างในนะมันซึมหนังมันดูดหนังมันดูดซึมออกมาระบายออกมากลิ่นก็ระบายออกมาหนังมันดูดซึมมันไม่ใช่ระบายออกมาจนหมดแล้วในหนังไม่มีมันอิ่มเอิบอยู่ด้วยของปฏิกูลเพราะมันดูดซึมดูดซับดูดซึมดูดซับที่มันระบายออกมาก็มีเป็นเหงื่อเป็นไข้เปื้อนผ้าเปื้อนแพรเป็นยังไงเหงื่อไข้เวลาเหงื่อออกบางทีเข้าใกล้กับกันก็ไม่ได้ของจริงมันฟ้องของจริงมันฟ้องของจริงเขาแสดงของจริงออกมากิเลสมันก็ไม่อยากให้แสดงออกบีบอาบน้ำบีบอาบน้ำสบู่ก้อนหนึ่งเท่านั้นสบู่ก้อนหนึ่งเท่านี้ราคาแพงๆไปซื้อมากน้ำอบประเทศนั่นน้ำอบประเทศโน้นไปซื้อเอามาราคาเป็นร้อยราคาเป็นพันบางทีเป็นหมื่นก็มีลงทุนลงรอนกันเพื่อจะมาเคลือบเอาไว้เคลือบยังไงประเดี๋ยวประดาวมันก็จางไปของเคลือบนั่นมันก็ย่อมสีเคลือบยังไงประเดี๋ยวมันก็จางไปของแท้มันก็ถาดถาดแท้มันก็แสดงออกมาขายดีบขายดีขายดีบขายดีสินค้าประเภทเคลือบย้อมคนก็สนใจก็สนใจคนก็สนใจต้องการหาอะไรมาเคลือบมาย้อมเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นคนพยายามจะปกปิดของจริงพระพุทธเจ้าทั้งนั้นมีแต่ที่จะเปิดเผยของจริงเปิดเผยของจริงเปิดเผยของจริงธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือของจริงนั่นสาวกของพระพุทธเจ้าก็พยายามที่จะศึกษาของจริงพยายามที่จะเปิดเผยของจริงขึ้นมาเปิดของจริงขึ้นมาให้รู้ให้เห็นนี่สาวกของพระพุทธเจ้าสาวกของกิเลสพยายามที่จะปกปิดพยายามที่จะปกปิดสาวกพระพุทธเจ้าเปิดให้ใจได้รู้ได้เห็นนี่ธรรมสปายะไม่ใช่ในเราไม่มีจึงไม่จำเป็นต้องไปหาที่อื่นเล่นอยู่ที่ร่างกายเอาร่างกายเป็นเครื่องเล่นเหมือนตุ๊กตาเครื่องเล่นกระดูกนิ้วมือกระดูกนิ้วเท้ากระดูกนิ้วเท้ามันเป็นข้อกระดูกนิ้วเท้านิ้วมันเป็นข้อเข้าไปเ เป็นข้อไปถึงไหนไปถึงกระดูกแข้งไปถึงกระดูกขามันก็เป็นข้อเป็นข้อกระดูกเข่าแล้วก็กระดูกเชิงกรานมันเป็นยังไงนั่งบอกแค่นั่งอยู่กับคำดูเอาใจคำเอาใจดูเอาใจไปส่องกระดูกเชิงกรานกระดูกก้นกบนี่เห็นกระดูกมันไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงดอกพระเถระท่านเดินยงกรมอยู่เห็นชัดในกระดูกมีคนถามมาเห็นใครผู้หญิงเดินมาทางนี้ไหมท่านว่าไม่เห็นเห็นแต่กระดูกผ่านไปเมื่อกี้นี่ไหนทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็ท่านเห็นอย่างนั้นจริงๆก็ท่านพิจารณากระดูกของท่านเห็นกระดูกของท่านเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาโลกกับธาตุก็เหมือนกันหมดเป็นกระดูกทั้งนั้นเห็นใครผ่านมาก็เป็นกระดูกท่านพิจารณากระดูกเป็นอารมณ์ใจของท่านที่เคยเห็นว่าร่างกายเป็นของสวยของงามเป็นหญิงเป็นชายมันไม่มีมีแต่กระดูกมีแต่กระดูกไอ้ที่ยินดียินร้ายในร่างกายในกระดูกมันก็ไม่มีถือว่าร่างกายเป็นตัวเป็นตนเห็นว่าเป็นกระดูกแล้วมันก็ไม่มีท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะเดินโยงกลมนั้นจึงว่าเอากระดูกเป็นเครื่องเล่นกระดูกก้นกบกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังเป็นไงกระดูกซี่โค้งกระดูกซี่โค้งเป็นซี่เป็นซี่โค้งโค้งกระดูกสันหลังเป็นยังไงเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อนู่นถึงกระดูกศีรษะเนี่ยเป็นข้อเป็นข้อถึงกระดูกศีรษะแล้วกระดูกศีรษะเป็นยังไงกระดูกตาเป็นยังไงกระดูกเลยรู้จมูกเป็นยังไงกระดูกกระดูกปากเป็นยังไงกระดูกจึงภาวนาต้องหาเครื่องเล่นเหมือนตุ๊กตาเครื่องเล่นไม่ใช่จะบีบให้ใจสงบบังคับให้ใจสงบมันก็สงบดอกกดน้ำเต้าลงในน้ำพอจะยกมือขึ้นมามันก็ลอยขึ้นมาเหมือนก็ชูชีพคมเท่าไรคมเท่าไรคมเท่าไรหยุดจะคมมันก็ลอยขึ้นมายางรถยนต์มันก็สูบนั่นน่ะกดยังไงเนี่ยกำลังมากมันก็ลงไปอยู่ดอกเวลาใหญ่เลิกจากการเนี่ยกดกันคมมันก็ลอยขึ้นมาต้องหาเครื่องเล่นเพลิดเพลินอยู่กับเครื่องเล่นในเมื่อมันเพลินแล้วมันก็อยู่ในมันอยู่แล้วมันก็สงบตรงนั้นเพลินแล้วมันจะไปไหนเพราะตรงนี้มันก็เพลินตรงนี้มันก็สนุกมันอยู่มันก็สงบกระดูกแขนเป็นยังไงมันก็ต่อจากเหนื่อยกระดูกสะบักตรงเนี้ยต่อไปต่อไปมันไม่ได้มีเชือกมัดมันไม่ได้มีน็อตขันมันไม่ได้มีตะปูยึดมาชนกันไว้ชนกันไว้ตรงไหนก็ชนกันเป็นข้อเป็นข้อนี่ข้อนี่ก็ชนกันชนกันนั่นกระดูกมันเป็นอย่างนี้กระดูกมันเป็นกระดูกเหรอกระดูกเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นกระดูกเหรอเห็นเนื้อห่อกระดูก หนังหุ้มกระดูกมันไปไหนมันไปไหนนั่นล่ะท่านยังว่ามันของทิ้งท่านยังว่ามันไม่ใช่ของใครท่านยังว่าเป็นอนัตตาธรรมสปายะใครไม่มีกระดูกไม่มีทำเป็นที่สบายของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อมุ่งเพื่อการพ้นทุกข์มุ่งเพื่อที่จะพ้นจากกิเลสอาสวะทำเป็นที่สบายมีอยู่ในเราไม่ต้องไปหาที่ไหนกิเลสอาสวะคือความหลงคำว่าหลงก็หลงเราแก้ความหลงคือให้มันรู้ในเรากิเลสคือความหลงมันก็รู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาไอ้ตัวหลงมันก็ไม่มีไม่ต้องไปหาที่ไหนดอกยิ่งหายิ่งสับสนยิ่งหายิ่งเกิดความลังเลสงสัยนักเข้าพระพุทธเจ้าก็เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นเป็นนักทฤษฎีไปแล้วรู้ในเรารู้ในเราเห็นในเราพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่หมดจากกิเลสจริงๆเป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบจริงๆถ้าหลงในเราแล้วพระพุทธเจ้าก็เป็นแต่เพียงแต่บุคคลธรรมดาก็เราเป็นบุคคลธรรมดาจะรู้บุคคลอื่นเป็นไม่ใช่ธรรมดาได้ยังไงพระพุทธเจ้าไม่ใช่บุคคลธรรมดารู้ความเกิดรู้ความแก่รู้ความตายรู้อริยสัจธรรมรู้สมุทัยรู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้จิตรู้ใจประกอบด้วยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหารู้แล้วละไปหมดรู้แล้วปล่อยวางไปหมดใจที่ปล่อยวางแล้วเป็นพระพุทธเจ้าใจที่รู้ชัดเห็นชัดแล้วปล่อยวางไปทุกข์ก็รู้สมุทัยก็ละได้หมดไม่มีใจที่ไม่มีกามตัณหาราคะตัณหาหมดไปจริงๆใจดวงนั้นล่ะเป็นนิโรธใจดวงนั้นคือใจพระพุทธเจ้าเป็นนิโรธะอย่างสมบูรณ์ขึ้นมาใจของพระพุทธเจ้ารู้ทุกข์เพราะเอาใจมาศึกษาอยู่ในทุกข์ใจของพระพุทธเจ้ารู้สมุทัยละสมุทัยได้เห็นโทษในคำว่าสมุทัยก็เพราะใจของพระพุทธเจ้ามาพิจารณาดูตัวสมุทัยนั้นดูตัวสมุทัยดูที่ไหนจิตตัวนี้จิตของเรานี่แหละเป็นตัวสมุทัยกำจัดสมุทัยให้มันหลุดออกไปขาดออกไปธรรมชาติใจไม่ดุดไม่เป็นธรรมชาติใจอยู่อย่างนั้นกิเลสตัณหาจะดับไปสักขนาดไหนไม่มีเหลือแต่ใจไม่ใช่กิเลสตัณหา อ พระพุทธเจ้าก็คือใจที่กิเลสตัณหาดับไปแล้วนั่นเองใจนั่นล่ะเป็นพระพุทธเจ้าใจนั่นเป็นอรหันต์ใจที่เป็นพระพุทธเจ้าใจที่เป็นพระอรหันต์ก็เป็นใจที่เต็มไปด้วยกิเลสมาแต่ก่อนนั่นเองกำจัดกิเลสหมดไปแล้วใจก็เป็นใจที่ไม่มีกิเลสขึ้นมาใจที่ไม่มีกิเลสนั่นแหละเป็นอรหันต์อรหันต์ก็คือใจที่ไม่มีกิเลสพากันเข้าใจนะพากันเข้าใจตั้งใจศึกษาธรรมกันให้มากธรรมอันนี้เป็นสาธารณะใครมีสิทธิ์ที่จะศึกษาให้รู้ได้ทั้งนั้นใครมีสิทธิ์ที่จะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ทั้งนั้นไม่สงวนลิขสิทธิ์เอาไว้เฉพาะคนอยู่กับวัดไม่ใช่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เฉพาะผู้บวชเป็นพระเป็นเณรพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาแก่ลูกทุกสัตว์ทุกหมู่ทุกเรามีสิทธิ์มีโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบทั้งนั้นใครอยู่ตรงไหนธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้ศึกษาสอนให้พิจารณาให้รู้ให้แจ้งมีอยู่ในตัวของเจ้าของทุกสถานที่ทุกรูปทุกนามทีเดียวเดี๋ยวก็มีก็สว่างมาแล้วเดี๋ยวก็คำมาแล้วเดี๋ยวก็สว่างมาแล้วเดี๋ยวก็คำมาแล้วเดี๋ยวก็สว่างมาแล้วแล้วคำมาแล้วไม่ใครจะมีใครคิดว่าเราตายไปแล้ววันหนึ่งเราตายไปแล้ววันหนึ่งชีวิตของเราหมดไปแล้วเดี๋ยวก็ตายไปแล้ววันหนึ่งไม่ใครมีใครคิดกันบางทีอยากให้คำบางทีอยากให้มืดบางทีอยากให้คำบางทีอยากให้สว่างจะได้รีบพักรีบผ่อนจะรีบพ้นจากการจัดงานรีบให้สว่างจะได้ไปทำการทำงานมันขนาดนั้นนะทั้งที่สว่างก็เจ้าของตายไปวันหนึ่งสว่างเมื่อไรก็หมดไปแล้ววันหนึ่งสว่างเมื่อไรตายไปแล้ววันหนึ่งอะไรจะมีค่าเท่าชีวิตหมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งมีค่าเท่าไหร่ไม่ใครจะมีใครคิดกันพักกันเท่านี้ละก็เขาเอาไปผูกไว้พอแรงล่ะฮะถูกเขาเอาไปมัดไว้ล่ะมัดไว้ตรงไหนล่ะมัดไว้ในตำแหน่งหน้าที่การงานไงเราเขาไปมัดไว้ล่ะมัดไว้ไหนมัดไว้ออฟฟิศเหรอมัดที่นี่เนี่ยบางทีเขาก็ให้ไปตรงนั่นตรงนี้ตรงนั่นตรงนี้นะวันจันทร์ก็กลับเช้าคุณหมอกับคุณนิดก็จะกลับวันนี้ตอนเย็น ตอนเช้าด้วยครับเดี๋ยวได้ขับรถกลับไปครับ ขับรถกลับไปไหนเทพอ่ะ กล ับ ไป เ ท พ คร ับ เออสบายวันนั้นมันจะกลับเครื่องแล้วจะมีคนมาขับรถกลับนี่แหละอนิจจังอนิจจังมันเป็นอย่างนี้อ่ะไม่แน่นอนอะไรทั้งอย่างกลับไปบางทีก็ไปทำงานต่อได้นะไปขอนแก่นบางทีก็จึงไปแวะได ้บางทีมันจะทำงานต ยิ่งทำยิ่งมากนะเนาะยิ่งทำยิ่งมากว่าจะทำให้แล้วจะทำให้แล้วยิ่งทำยิ่งมากยิ่งทำยิ่งมากมันจะแล้วเป็นไม่ใช่งานที่ทำนะมันไม่ใช่ยิ่งมากมากขึ้นทุกวันทุกวันเหรอตั้งแต่ทำงานมานี่เรื่องน้อยลง พยายามตัดเรื่องน้อยลง ฮะทุกตาว่าไงทำงานมานี่นานแล้วมันน้อยลงแล้วมันเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าทำงานมันนานแล้วงานเพิ่มขึ้นนี่ว่าทำงานไม่เป็นนะทำงานเล่นทำมานานขนาดนี้มันก็ต้องน้อยลงเบาบางลงบ้างไหมนี่ยิ่งทำยิ่งมากทำงานไม่เป็นยังว่าไม่แล้วเป็นไม่แล้วเป็นโลกอันนี้ใครจะสามารถแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเถอะจะมาทำการทำงานให้แล้วไม่มียิ่งทำยิ่งมากยิ่งทำยิ่งมากมีความสามารถเก่งกล้าขนาดไหนนี่งานยิ่งเพิ่มขึ้นเวลาป่วยไข้แก่เท่าชราการทำงานไม่ไหวแล้วไอ้งานนี่ก็แปลกนะไม่เรียกมาทำงานหรอกทีนี้แก่ก็ไม่แก่ป่วยก็ไม่ป่วยให้ทำงานอยู่อย่างนี้ป่วยก็ไม่ได้ต้องมาทำงานอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ได้อีกตายก็ไม่ให้ตายตายก็ไม่ให้ตายนะก็ทำงานไปแล้วจะตายยังไงเล่ามันก็ไม่ได้ก็ป่าวว่าไงอ่ะกอฟก็งานมากแล้วใช่ไหมล่ะนั่นเห็นไหมล่ะมันจะของทำงานเก่งมันจะกลายเป็นทำงานไม่เป็นนะยิ่งทำยิ่งมากเลิกกัน พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่พวกชะลีไม่ได้เอาอะไรแสดงเลยจากตายตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนทำไมจึงร้อนตาเขาก็สักแต่ว่าตาหูเขาก็สักแต่ว่าได้รูปเขาก็สักแต่ว่ารูป หูเขาก็สักแต่ว่าหูเสียงเขาก็สักแต่ว่าเสียงตาสัมผัสรูปตาก็ยังคงเป็นตารูปก็ยังคงเป็นรูปแต่ทำไมจึงเกิดความร้อนร้อนเพราะใจไปรับรู้ใจไปสัมผัสตาสัมผัสรูปเกิดความรู้ขึ้นเกิดความรู้ขึ้นนี่ว่ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่แล้วก็ยังรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นหน้าชอบใจหน้าไม่ชอบใจนี่ความชอบใจไม่ชอบใจเกิดขึ้นอันนั่นล่ะเรียกว่าไฟได้เกิดขึ้นแล้วอาศัยความชอบใจไม่ชอบใจเป็นเหตุถ้าหากว่ารูปเขากระทบไอ้ตาใจก็รู้ว่ารูปสักแต่ว่ารูปตาสักแต่ว่าตารูปก็สักแต่ว่ารูปนี่เป็นของที่เกิดขึ้นของที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั่นนับวันแต่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงทุกขณะไปหาความสลายตัวในเมื่อของที่เกิดมาทั้งหมดเกิดมาเพื่อสลายตัวสิ่งนั้นจะเป็นข้าศึกเป็นไฟแก่ใจได้ยังไงสิ่งนั้นจะเป็นปืนเป็นไฟเผาใจได้ยังไงถึงวัดการที่ศึกษาธรรมการพิจารณาธรรมนี่จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำโดยกันทั้งนั้นถ้าหากว่าละเลยนี่รายใดเป็นนักบวชชาวบ้านนักในบวชหรือว่าจะเป็นฆราวาสนี่ถ้าหากว่าไม่พิจารณาสิ่งที่เราท่านมีอยู่นี้ใจของเราเนี่ยจะสร้างปัญหาให้ใจของเราอยู่ตลอดเวลารูปเป็นอนิจจังรูปเป็นของเกิดมาตายแต่ถ้าหากว่าใจของเราไม่เห็นอย่างที่เราว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาจะไม่เป็นประโยชน์แก่ใจของเราถ้าหากว่าเราพิจารณาอยู่เสมอพิจารณาอยู่เสมอจนกระทั่งอนิจจังก็เห็นชัดว่าเป็นอนิจจังอนัตตาก็เห็นชัดว่าเป็นอนัตตาเห็นชัดว่าเป็นของเกิดดับเห็นชัดว่าเป็นของเกิดมาเพื่อความสลายตัวจริงๆในขณะนั้นชัดทั้งรู้ทั้งเห็นแล้วสิ่งที่เห็นว่าเกิดมาเพื่อสลายตัวนั้นจะไม่เป็นข้าศึกแก่ใจจะเป็นข้าศึกยังไงก็เพราะเขาสลายตัวอยู่แล้วเราจะไปยินดียินร้ายสิ่งที่เกิดมาเพื่อความสลายตัวเป็นไปยากจึงว่านักปราชญ์มีธรรมพิจารณาศึกษาธรรมคนพาลมีธรรมแต่ไม่สนใจในการศึกษาและปฏิบัติปล่อยธรรมของเจ้าของนั่นให้เปื้อนโคลนเปื้อนตกคำว่าโคลนคำว่าดมราคะเปรียบเหมือนโคลนเหมือนตมโทสะเปรียบเหมือนโคลนเหมือนตมโมหะเปรียบเหมือนโคลนเหมือนตมที่แน่นอนแช่อยู่อย่างไม่รู้สึกตัวรู้ราคะนอนแช่โทสะก็นอนแช่โมหะก็นอนแช่แช่อยู่ในโคลนในตมนั้นแล้วก็มีความสุขในการนอนแช่อยู่ในโคลนในตมนั้นไม่รู้ว่าเป็นคนเป็นต้มไม่รู้เลยคิดแต่ว่าเป็นของที่น่าปรารถนานี่สมความมุ่งมั่นปรารถนาแล้วก็มีความสุขในการที่นอนแช่อยู่ในคนในต้มหรือจะเรียกว่านอนแช่อยู่ในกองมูดกองคูดก็ไม่ผิดถูกต้องเป็นอย่างนี้ส่วนนักปราชญ์นั้นนี่พิจารณาธรรมแล้วใจจะถอนจากธรรมใจจะถอนจากธรรมที่เป็นกองอนิจจังกองทุกขังกองอนัตตานักปราชญ์พิจารณาธรรมนี่ใจในเมื่อพิจารณาธรรมที่มีอยู่ชัดแล้วใจจะถอนจากธรรมนั้นไม่เห็นธรรมนั้นเป็นเราไม่เห็นธรรมนั้นเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเป็นหญิงเป็นชายสักแต่ว่าธรรมเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของเกิดมาเพื่อความดับเกิดมาเพื่อความสลายนั้นนี่บ้านนักปราชญ์นี่ก็มีธรรมนี่ก การเกี่ยวข้องภายนอกก้าแท้กันแหน่ก็ไม่ได้ต่างอะไรครับคนพาลคนพาลก็แม้มีทำการเกี่ยวข้องภายนอกก็ไม่ต่างอะไรกับบัณฑิตแต่ผลของการสัมผัสเกี่ยวข้องคนพาลกับบัณฑิตนี่เป็นคนละอย่างเป็นคนละรูปแบบแม่หันหลังใส่กันเราจัดเราอยู่ในประเภทไหนเราจัดเราอยู่ในประเภทคนพาลหรือจัดเราอยู่ในประเภทที่บัณฑิตเราไม่ต้องจัดเราเดี๋ยวนี้เป็นคนพาลหรือเราเดี๋ยวนี้เป็นบัณฑิตเรารู้จักหลักการหรือว่าหลักการสภาพของความเป็นบัณฑิตหลักการสภาพของเป็นคนพาลแล้วเราก็ดูเราปรับปรุงเราให้เข้าถึงความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปถ้าหากว่าเรานี่ยังพอใจอยู่ในโคนในตุ่มในลักษณะคนพาลในลักษณะคนพาลที่เขาเป็นกันเราต้องรีบแก้ไขเสียถ้าหากว่าเรารู้ว่าเรานี่เป็นคนพาลรีบแก้ไขเรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่เราพระศาสนาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่เราถ้าหากว่าเรารู้ว่าเราเป็นคนพาลหรือเราไม่รู้ว่าเป็นคนเราเป็นคนพาล นี่แล้วก็ไม่มีความพยายามที่จะปรับปรุงไม่มีความพยายามที่จะแก้ไขนอนชื่อเพื่อไอ้เพื่อนอยู่ในโคนในตมอย่างไรก็พอใจอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นบุคคลที่น่าสงสารเป็นอย่างยิ่งเราไม่ควรที่จะปล่อยเราทําให้เป็นบุคคลที่น่าสงสารเราไม่น่าที่จะปล่อยเราให้เป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงวางอุเบกขาปล่อยให้เป็นบุคคลที่สอนไม่ได้ปล่อยให้เป็นบุคคลที่มาเป็นมาทรมานไม่ได้ปล่อยให้เป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าทรงฆ่าเสียเราไม่ต้องการให้เราเป็นอย่างนั้นต้องตื่นตัวในการที่จะแก้ไขเรานี่ตื่นตัวในการที่จะยกจิตยกใจของเราให้เหนือจากกองอนิจจังกองทุกขังกองอนัตตานั้นกองอนิจจังเราจะยินดีหรือจะไม่ยินดีเราจะเกี่ยวข้องกับเขาในลักษณะไหนเขาไม่สนใจเขาไม่รู้เรื่องท่านจึงว่าของเกิดก็คือของดับของเกิดของดับจะรู้เรื่องอะไรนี่ผมเส้นไหนเรายินดีผมเส้นไหนรู้ไหมผมเส้นไหนเรายินร้ายผมเส้นไหนรู้ไหมนี่คือขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันซี่ไหนเรายินดีเรายินร้ายฟันของเรารู้ไหมเล็บของเราเรารู้ไหมจะว่าหนังส่วนไหนส่วนบนส่วนล่างส่วนกลางส่วนหน้าส่วนหลังตรงไหนเรายินดีเรายินไล่เรารู้ไอ้หนังรู้ไหมไม่มีส่วนไหนรู้จึงว่าสิ่งที่เกิดมาเขาทรงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของเขาตลอดกาลนับตั้งแต่เขาไม่เรียกว่าปฏิสนธิหรือเรียกว่าเกิดขึ้นมาทีเดียวแต่เจ้ากิเลสนี่อะไรโผล่ขึ้นมานี่มันเอาอันนั้นละมาเป็นในมาเป็นเป้าหมายเป็นเชื้อเป็นเชื้อฟืนเชื้อไฟที่จะให้ลุกเป็นไฟขึ้นมาเผาหัวใจของเราท่านเจ้ากิเลสท่านนั้นว่าอะไรโผล่ขึ้นมาอะไรโผล่ขึ้นมาเราเอาสิ่งนั้นมันเขาเอาสิ่งนั้นละเอามาเป็นเชื้อที่จะให้เผาจิตให้เชื้อเป็นไฟให้เผาจิตเผาใจของเราเขาไม่ได้เอาสิ่งที่ไม่เกิดเขาไม่ได้เอาสิ่งที่ไม่มีเขาอังเอาสิ่งที่เกิดสิ่งที่มีทั้งสิ่งที่เกิดทั้งหมดเป็นของที่ดับทั้งที่เกิดทั้งหมดเป็นของตายทั้งนั้นแต่เขาก็เอาสิ่งที่เกิดมาตายอันนั้นนะนี่เอามาเป็นในเชื่อที่จะให้เผาจิตเผาใจของเราท่านด้วยสัตว์โลกนี่ ความที่เรายอพอใจในการที่จะนอนแช่อยู่ในกองมูดของคูดคือกองของเกิดของตายของเกิดของตายทำไมจึงว่าเป็นกองมูดของคูดนี่เกิดก็เกิดในกองมูดของคูดคิดดูไหมที่สถานที่เกิดเหตุที่จะเกิดเป็นตัวเป็นต้นมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นของปฏิกูลก็อยู่ก็อยู่ในของปฏิกูลสถานที่จะเกิดเนี่ยล้นแล้วแต่มันสุดของสุดที่นั่นหลังแล้วเกิดออกมามันไม่ใช่พ้นจากของปฏิกูลก็หอบเอาของปฏิกูลนั่นมาเป็นตัวเป็นตนขี้เหงื่อขี้ไข้น้ำมูกน้ำลายในน้ำเลือดน้ำเหลืองใครว่าสะอาดมั่งใครดมได้บ้างใครกินได้บ้างใครเอาไปเป็นเครื่องประดับได้บ้างนี่ล้วนแล้วแต่นี่เรียกว่าเป็นหูดเป็นมูดเป็นคูดก็ไม่ผิดจึงว่าใช้คำพูดว่านอนแช่อยู่ในมูดในคูดอันนี้รู้สึกว่าจะไม่ผิดพลาดไม่ผิดอะไรคำว่านอนแช่คือเอาใจไปยินดีและเอาใจไปยินร้ายคำว่ามีความยินดีจะต้องมีความยินร้ายยินดีเพราะสิ่งนั้นถูกใจในเมื่อสิ่งนั้นไม่ถูกใจขึ้นมาก็เกิดความยินร้ายขึ้นมาสิ่งที่ยินดีมากๆสิ่งที่ยินดีมากๆอันนั้นน่ะจะเกิดความยินร้ายมากๆทั้งที่สิ่งที่ยินดีและยินร้ายอันนั้นก็คือเป็นกองหมู่กองคูดคือของสกปรกทั้งหลายมากองกันสมมติกันว่าเป็นคนเป็นสัตว์นี่ถึงว่าต้องพิจารณาเสมอพิจารณาเสมอนี่ไม่ใช่ว่าพิจารณาขณะนั่งเท่านั้นนี่ขณะเดินโยกเท่านั้นขณะไหนก็พิจารณาเพราะขณะไหนเราก็มีรูปอยู่ขณะไหนเราก็มีเสียงอยู่ขณะไหนเราก็มีกลิ่นอยู่กลิ่นตรงไหนกินขณะไหนมันก็เหม็นทั้งนั้นกินของเราขณะไหนเวลาไหนอยู่สถานที่ไหนมันก็เหม็นทั้งนั้นกลิ่นของใครในโลกมันก็ได้แต่ไม่ได้ต่างอะไรกับเราเพราะการเกิดก็เกิดเหมือนเราการอยู่ได้มาเป็นตัวเป็นตนก็อยู่มาไม่ได้แตกต่างอะไรกันนี่แล้วจะต่างกันอย่างไรในคำว่ารู้คำว่าเสียงคำว่ากลิ่นคำว่ารสจึงพิจารณาให้ยิ่งพิจารณาให้มากไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเกิดความเบื่อหน่ายไม่มีอะไรที่ทำให้เราเข้าใจเข้าถึงจุดของในสัจธรรมคือความจริงคือการพิจารณาให้มากศึกษาให้มากนี่เองการพิจารณาให้มากศึกษาให้มากนี่อย่าไปศึกษาข้างนอกศึกษาข้างนอกนั่นแหละผิดทางเขาว่าผิดทางก็คือไปศึกษาข้างนอกศึกษาเข้ามาในเราในเราในเรานี่ธรรมที่มีอยู่ในเราธรรมที่มีอยู่ในเราเกสาโรมานคาตันตาตาโจนี่ความเกิดความแก่ความตายอันนี้เป็นธรรมที่จะทำให้ใจของเรารู้เราเห็นแล้วเกิดความเบื่อหน่ายถอนใจออกจากสิ่งที่เราเคยยินดียินไล่ยินไล่นั้นมีแต่ใจเท่านั้นมีแต่เราการพิจารณาของเราเท่านั้นที่จะทำให้ใจของเราถอนหลุดออกจากสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่พิจารณาแล้วมันก็นอนแช่อยู่ในกองบุกกองคูดเหมือนกาสัตว์ทั้งหลายในโลกไม่ได้แตกต่างอะไรกันหมูมันนอนแช่อยู่ในกองบุกกองคูดของมันยังมีโอกาสที่จะลุกไปเดินนั่นโดนนี่จิตใจของเราจะนอนแช่อยู่ในความใจยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นรสนี่มันไม่ยอมถอนสักทีจึงว่านักปราชญ์บัณฑิตมีอะไรมาเกี่ยวข้องมีอะไรมาเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับอะไรทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจพิจารณาอันนั้นทะลุถึงเป้าหมายคือสัจธรรมความจริงส่วนคนพาลนั้นไม่สนใจในการพิจารณาไม่พิจารณาอะไรเห็นอะไรก็ว่าสิ่งนั้นจะเอาสิ่งนั้นเห็นอะไรก็จะเอาสิ่งนั้นในเมื่อเอาไม่ได้ก็เกิดความไม่พอใจไม่ชอบใจขึ้นมาลักษณะคนพาลเป็นอย่างนี้ส่วนบัณฑิตนั้นก็เห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นเอาสิ่งที่เห็นนั้นมาพิจารณาให้บรรลุถึงเป้าหมายคือสัจธรรมความจริงความจริงนั้นเขาในเมื่อเปิดเผยของจิตที่ได้รู้ได้เห็นแล้วนี่โลกเขาจะว่าเป็นของดีน่าใคร่น่าปรารถนาเพียงไรก็ช่างแต่ถ้ามันน่าใคร่น่าปรารถนาเฉพาะคนที่ไม่พิจารณาแยบคายคนพิจารณาแยบคายเข้าทะลุไปถึงเป้าหมายความจริงแล้วสัจธรรมมีแต่ที่จะทำให้จิตผู้ที่รู้ที่ในพิจารณารู้เห็นแล้วนั่นน่ะนี่หลุดออกจากคำว่าโคลนคำว่าตก ความยินดียินร้ายในสัจธรรมของจริงไม่มีในอนิจจังในกองเกิดกองตายไม่มีจะมีอย่างไรนี่ก็เพราะมันได้รู้แล้วเห็นแล้วความจริงเป็นอย่างนี้ในเมื่อรู้ความจริงแล้วเราจะไปลุ่มหลงมัวเมาเป็นไปไม่ได้จึงว่านักปราชญ์ก็พิจารณาธรรมที่มีอยู่คนพาลก็มีธรรมไม่ใช่คนพาลไม่มีแต่คนพาลนั้นไม่สนใจในการที่จะพิจารณาธรรมของเจ้าของก็เลยลุ่มหลงมัวเมาธรรมของเจ้าของนั่นเสียลุ่มหลงมัวเมาธรรมที่มีอยู่นั่นเสียส่วนนักปราชญ์ท่านไม่ยอมลุ่มหลงมัวเมาท่านพิจารณาของท่านเสมอพิจารณาของท่านแยบคายเสมอพิจารณาของท่านแจ่มแจ้งเสมอแล้วท่านก็ไม่ลุ่มหลงในธรรมที่ท่านรู้แล้วเห็นแล้วรู้แล้วไม่รู้แล้วเห็นแล้วจะไปไม่รู้ได้อย่างไรรู้แล้วเห็นแล้วจะไปหลงได้อย่างไรนี่นักปราชญ์บัณฑิตคือท่านไม่ยอมให้สิ่งที่สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นอันตรายเป็นข้าศึกแก่ท่านโยกจิตโยกใจของท่านอยู่เหนืออยู่เสมอส่วนคนปราคนพาลนั้นพอใจเสมอเห็นอะไรเอาทั้งนั้นเห็นอะไรเอาทั้งนั้นเห็นอะไรเอาทั้งนั้นเหมือนกับไฟคำว่าจะอิ่มนะเชื้อไม่มีใจของนักคนพาจะพอใจจะอิ่มในคำว่าเรื่องกิเลสตัณหาไม่มีไม่มีอะไรสิ่งที่เราว่ามีสิ่งที่ว่าเรามีว่ามีอันนั้นกิเลสตัณหามันโกหกเราทั้งนั้นหรือว่าจะว่ากิเลสมันโกหกเราทั้งนั้นไม่มีใครได้อะไรไม่มีใครเสียอะไรที่เราว่าเราได้ที่ว่าเราเสียกันกิเลสตัณหามันโกหกลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจะยอมให้กิเลสมันโกหกหลอกลวงเป็นเรื่อง